بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا دبرشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na svim njegovim blagodatima, vidljivim i nevidljivim. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala što nas je večeras ovdje okupio da slušamo njegove riječi i riječi njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Naime, to što ste čuli u sredstvima informisanja, večeras će se nešto više reći o ispravnom pojmanju šehadeta, odnosno tačnije rečeno uslovima šehadeta, onako kako su to predstavili učenjaci islama, znači na način kako su to oni iščitali i izvukli iz Allahovi subhanahu wa ta'ala knjige i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato smo večeras gostili našeg brata Hafiza Muhammeda Poču, magistra tefsira, nadajući se da će on, inša Allah, na najbolji način odgovoriti na ovu temu. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala, za spas. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da budemo od onih koji će slušati govor i svijeti ono što je najbolji od njega. Uraha. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. Nakon hvala i zahvala uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i salavata i salama na njegovog rasula Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu častnu porodicu, čestite ashabe i sve njegove iskrene istinske sljedbenike do sudnjega dana. Molim uzvišenog gospodara tebareke ve ta'ala da spusti svoj bereket i blagoslov na ovaj skup, da dadne u ovom našem kupljanju svako dobro, da se okoristimo i da bude njemu subhanahu wa ta'ala u pokornosti, da rezultira takvalikom i da Allah tebareke ve ta'ala obilnom nagradom nagradi sve one koji su dali učešća i da će učešća tim što će prenijeti ovo što se govori i ovo zbog čega smo se ovdje sastali. Dalje, molim uzvišenog tebareke ve ta'ala da sve obilnom svojom nagradom nagradi na danu kada nam svima bude najpotrebnije. Ova tema o kojoj govorimo jeste jedna od najvažnijih tema o kojima se može i treba govoriti, a to je šahadet, ono po čemu su muslimani i ono na osnovu čega smo zavijest dali uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. To je u stvari ugovor između nas, Allahovih stvorenja, njegovih robova i našeg gospodara Allaha tebareke ve ta'ala, ugovor koji obnavljamo svakodnevno na svakom namazu i svakom rekatu, a to je i ja se na'budu وإياك نستعين، samo tebi ibadet činimo Allahu i samo od tebe pomoć tražimo. Zbog ovoga šahadeta uspostavljena su nebesa i zemlja. Zbog njega su došli svi Allahovi tebareke ve ta'ala poslanici. zbog njega su objavljene sve Allahove tebareke ve ta'ala objave. Zbog njega je od postanka ovoga svijeta pa sve do njegovog kraja sira i borba između istine i neistine, dobra i zla. Zbog ovoga šahadeta smo stvoreni na ovom svijetu. A ima lišta važnije i preće da se o ovome priča i govori. Uspostavljanje šahadeta jeste garant našeg uspjeha i na dunjalu i na ahiretu. Jer to je ugovor koji kada mi izvršimo neminovno, Allah subhanahu wa ta'ala sa svoje strane svoje obećanje će izvršiti. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ i sigurno će Allah pomoći onoga koji njega pomaže, to jeste onoga koji pomaže Allahovu tebareke wa ta'ala njemu, jer Allah subhanahu wa ta'ala nije ničemu i bilo čemu i bilo od koga potreban. Zašto govorimo sada o ovoj temi? Upravo zbog njene važnosti, zatim zbog toga što su mnogi ljudi pitanje šehadeta olako shvatili i misle da je šehadet vezan samo za izgovaranje tih riječi La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah i da on za sobom misle ne povlači određene obaveze i dužnosti. Pa vidimo u praksi mnogih da se vjera svela u jednu običnu formalnost. Predstavljaju se i prikazuju se pripadnicima ovoga umeta, a vidimo da njihovi postupci, postupci mnogi su u suštoj suprotnosti sa ovim šahadetom. I zato imamo jednu veliku podvojenost, nažalost, između islama kao teorije i muslimana koji mnogi koji se pripisuju umetu u ovoj vjeri, a uveliko su daleko od njega. Dužno sam da progovorimo u ovome rumenu o tome posebno zbog toga što mnogi olako shvataju ovaj šehadet, što mnogi po njemu ne rade, zbog toga što mnogi ne poznaju obaveze i dužnosti u pogledu njega, zbog toga što je nažalost kod mnogih osnova uvijek postala neznanje, a neznanje. Mnogo kada upitamo, govorimo o temeljnim pitanjima vjere, reći će nam, mi nismo u to upućeni. Pitajte neke druge. A to su stvari koje svi ne samo da moraju poznavati, nego su dužni po tome i cjelokupni svoj život urediti i počiniti. U vremenu rastrkanosti, u vremenu podijeljenosti, u vremenu slabosti muslimana, a to ne osnovan ne smije biti. Dužno sam je što više se prihvatiti za pravdu, i sve ono što on za sobom nosi i povlači od obaveza i dužnosti. U vremenu kada su mnogi ljudi prihvatili za ovaj svijet, za dunjalu, kad je jednom velika i najveća druga ovog ljeta, gdje će provesti godišnji odmor i kako će otići na more. A ne brinete o uslovima šahadeta koji ih naučio. Je li svojoj čeljadi, je li svoj čeljad tome poučio? Ne brinete o tome koliko je on svoj život u skladu s tim uredio i tako dalje. U vremenu kada se pojavljuju mnogi vidovi širka među ljudima, Jezuse mi Allah kaže vama yu'minu ekseruhum billahi illa vohum musrikun. Većina i neće vjerovati Allah, a osim а получить верование или само верование, уведи многие видовы незнаборства, ширка Аллаху Тебарака ва Тааля, что и те как опасно. То есть само некий от разлога, зашто о тому говорим. И можно ще речи, когда мы еще не научили, что это шахады. Мы говорим о шахады. И знаем о шахады, речи изговорить. За то на место потребно, да се говорим. Дайте нам говорить о политике. Говорите нам о экономии, да се найдемо. Говорите нам о отваранню граница, говорите нам о нами, говорите нам о нами. Нема напредка нашим умметом. Нема нам промене стане, док се ми не промениме погледу наше вјере. А треба почети од темелја, јер без користи је градити кула и градова ако темелји нису учвршени како треба. И ово није говор да би се вријеме испунило, да би се нешто рекло, па људи рекли, чули смо нешто фино и зато га да немају обавезе. Него ћемо овоме бити питани пред Аллахом Тебареке ве Теала на Кијамецком дану. И зато нам је дужност и нужност и велика потреба да овоме не само сада, него што чешће међу нашим народом говоримо. Da bi smo se kao umet što naše prihvatili osnova svoje vjere kojima radili i na taj način dobili ono što nam uzvišeni obećava, a njegovo obećanje je istina. Ono je ima poznato da smo mi stvoreni na ovom svijetu sa određenim ciljem. I mi smo došli da ovaj svijet da bismo jeli, pili, da bismo se zabavljali, da bismo uživali i vrijeme proveli bez obaveze. Eta hasibtum ennama halaknakum abasa wa ennakum ilajna la turjaun. Mislite li Allah uzvišeni kaže u posljednje svoje objave Kur'an Kerimu da smo vas mi bez razloga stvorili. Pogalud stvorili. I da se vi nama nećete vratiti, hoćemo i tako. Stvorio nas na ovome svijetu sa određenim ciljem za koji će nas pitati na sudnjem danu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah više mi kaže, a njegove riječi su istina. Stvorio sam i džine i ljude samo zbog toga da bi mi i dalje činili. To jeste da bismo svoj život uredili u skladu sa Allahovim zakonima i propisima, sa zakonima onoga koji je od uvijek i za uvijek, koji ne spava i koji ne umire, koji nije manjkav, već je savršen u skladu sa propisima onoga prema kojem imamo najveću obavezu. U skladu sa zakonima i propisima onoga koji nas je stvorio i koji je u pogledu nas moćan. Može nam dati dobro i može nam učiniti i te kako ste, ako i kada hoće. Dakle, to je taj ibadet. Kako posebni, tako opšti ibadet. Kako namazi, post, dočak, hađ, sadaka i svi drugi propisi ove vjere, tako i sve ostalo u našem životu što je propisano i što je dozvoljeno i što radimo unima Allaha tebareke ve taala. Upravo zbog ovoga cilja uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala počinio nam je sve što je na nebesima i na zemlji. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ I podčinio vam je sve ono što je na nebesima i sve ono što je na zemlji, sve od toga, podčinio nam, dao da nam to koristi, da nam bude na usluzi. Meleki na sedam nebesa je stavširina lillazina amanu, oni koji su oko Allaha tebareke ve taala arša i stavširina mu'minima. Oni koji ne vidimo Allah tebareke ve taala je dao da nama budu od koristi. Ne da što znamo i da što još ne znamo. I to je Allah tebareke ve taala milost i njegova blagodat. I zato nije nas ostavio bez upute, nije nas ostavio bez zakona, bez propisa vjere i vjerovanja, života i življenja cjelokupnog na ovome svijetu. Nema jedne ljudske radnje koju možemo zamisliti ili ne možemo zamisliti, a da ona ne podlijede nekome islamski šarijatski propisa. Ili je dozvoljeno, ili je. Ili je zabranjeno. Ili je pohvaljeno, ili je pokuđeno, ili je naređeno. Sjedim na stolici, kakav je propis toga. Spavam, kakav je propis toga. Jedim, kakav je propis toga. Kako dozvam, kakav je propis toga. Sve je uređeno. Sve je određeno. Kako treba živjeti i kako treba raditi postupak. I to je Allahova tebareke ve taala velika blagodat, i zato nam je poslao svoje poslanice i zato nam je objavio svoje objave. Da nam pokaže sistem života za koji ćemo mi biti pitani nakon života na ovom svijetu, bude se nakon proživljenja poslije smrti. Onaj koji nas je prvi put stvorio, drugi put će nas ponovo izmrtviti, izvesti i pitati nas za djela koja smo radili na ovome svijetu. I zato, ovaj sistem života, koji je u skladu sa Allahovim zadovoljstvom, a ne njegovom potrebom, jer Allah toga nije potreban od nas, taj sistem života zove se ibadetom. Ibadet to su sva ljudska djela, riječi, ubjeđenja i javna i tajna sa kojima je zadovoljan uzvišeni Allah tebareke ve taala. To je cjelokupni ljudski život. Drugim riječima, ako uradi sredstvo drugačije nego što ti je propisano, on zbog čega ti stvoren, zato ćeš odgovarati. Zato ćeš polagati račun na kijametskom danu. Ljudi naprave kola, pa da mu uputstvo upotrebe njegove. Allah stvorio ljude, a njegov je primjer najveći i najuzvišeniji i najbolji. Allah stvorio ljude i dao uputstvo. Ovako postupaj. Ako budeš radio blago sebi potom je, ne budeš radio, i uopće pa kako proći. Nije nikom lahak ni jednostavan, ali tamo je pravo i uživanje i patnje. Ibadet ne može biti ibadetom osim ako je sa znanjem. Dakle, ibadet ne mogu biti adeti, običaji, pretpostavke, mišljenja, ljudi pa se rade pa ću i ja. U kome slučaju? Ibadet je zasnovan na jasnim, čistim i čvrstim propisima koji se ne mijenjaju, ostaju trajni do sudnjega dana. A da bi ibadet bio na jasnome i čvrstome i čistome znanju, mora biti u skladu sa objavom, sa onim što nam je objavljeno i propisano ovom vjerom. Rekli smo, dakle, da ibadet treba da bude cjelokupni ljudski život. Evo neki ibadeta. Od ibadeta je namaz, post, zekat, hadž, istinit govor, i to je ibadet. izvršavanje emaneta i emaneta i to je ibadet, dobročinstvo prema roditeljima, podržavanje rodbinskih veza, ispunjenje obaveza i ugovora, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, borba protiv svih vidova zla i neispravnosti i batila, dobročinstvo komšiji, jetimu, siročetu, miskinu, siromahu, putniku, dobročinstvo i životinji, i to je vid ibadeta, dova, zikr, spominjanje Allaha tabareke wa ta'ala kako je propisano, učenje Kur'ana. Zatim ono što mnogi zanemaruju, a to su srčani ibadeti, kao što je jakin, ubjeđenje, čvrsto vjerovanje, kao što je strah od Allaha tabareke wa ta'ala i krajnja ljubav prema njemu, kao što je iskrenost prema Allahu, kao što je sabur, strpljivost, izdržljivost i ustrajnost, kao što je zahvalnost, kao što je zadovoljstvo Allahovom odredbom koju nam je odredio, kao što je oslanjanje na njega uzvišenog i polaganje nade u njega, njegovu milost, strah od Allahovog azaba, njegove kazne i sve drugo što čovjek radi u svome životu, bilo da je od posebnih ili opštih ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala. Ako čovjek ne posjeduje iman, vjerovanje, takav u stvari nema osnove, ne posjeduje osnovu zbog koje je stvoren na ovome svijetu. Takav je u stvari svoj razum isto tako zanemario. Takav svodi cilj svoga života na djelo, piće, uživanje, provod i ništa više. Allah uzvišeni kaže, jete mesto auna i neškulun. Provodite i jedu kama tekulil en'amu, kao što jedu životinje. I kaže, lahum kulubun la yafqahuna biha, imaju srca kojima ne shvataju, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, i imaju oči, imaju vid kojima ne vide, wa lahum a'zanun la yasma'una biha, imaju sluh koji ne čuju, oni vide i čuju i shvataju ono što njima treba, znaju napraviti avion, znaju napraviti tunel ispod mora, znaju ovo odbjavljskog života što im koristi, ali neće da znovu za Allaha te bareke ve ta'ala, pa te njihove oči, te njihove uši, vid, znovu, to što bi trebali da koriste, gdje će da su stvorili, kad neće koristim za to, kao da i ne vidu, kao da i ne čuju, kao da nikako i ne shvataju, u laike kel en ami bel hum ebal. Allah uzvišeni kaže, takvi su kao stoka, još su i gori. Još su i gori. Zato, govoriš u ovjeri, gleda do jedo u tebe, kao da se i ne razumi, jer da to u ostene ne spomenuo se euro, dolar, more, kino, nego u kojem mi sjedimo sada, nažalost, inšallah, bit će prilike i na drugim mjestima, ne samo ovdje, da se u većini slučajeva svedu predavanje. Dakle, kad se spomeni ne vidjeli, eto ih, odmah čuju, vide i shvataju razumu. Dakle, kad se spomeni, odmah zbog čega su stvoreni, u tom slučaju ne razume, ne shvataju, ne vide i tako dalje. Šahadet la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah je garant ulaska u džennet i garant spasa od džennetske vatre. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu koji bilježi imam Muslim kaže: "Men mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah dakhala al-jannah." Ko umre znajući la ilaha illa Allah, ko je svjestan toga, ko zna to, ući će u džennet. A to je istina. Hadis Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Što znači ko ubijeđen u to i ko svojim djelima to potvrđuje. To nije pitanje samo la ilaha illa Allah znanja u smislu da ne pokaže na znam, a da to za sobom ne povlači obavezu rada prema tome. Jer pogledi šeitan je znao da je Allah jedan jedini, da Allah stvara i rastvara, da Allah sve može i tako dalje. Ali je bio nepokoran i Allah za njega kaže: "Eba vas ekbala vatjane minal kafirin." Uzdovolio se. Odbio pokornost, uzdovolio se i postao nevjernik. Čemu je postao nevjernik? Je svoj zelo, ne, on je zelo, nego svojim neradom, svojom nepokornošću, pokornošću, postao je nevjernikom. Dakle, ovdje se ne radi samo o tamtom znanju. Kao što se ne radi o tamtom formalnom izgovaranju šajana kada ila ima la Muhammedu Rasulullah. Već se radi o takvom znanju koje ima svoje podove. Istinskom znanju, jer nema moguće da čovjek istinski, izgovorno, ispravno zna šajana kada ila ima la, onda ne zna klanja. Onda neće Allahu pokornost. Ova će čitano zaziva. Kako ne uspostio la ilaha illallah. Niti ga je prihvatio. Dakle, radi to u sastinskom, kako znao i izgovaranju, tako i radu, to i prema tome. U tom hadisu, Allah je potom sallallahu alaihi wa sallam kaže, a ovaj hadis bilježi i Buharija i Muslim: "Men šehide en la ilaha illa Allahu vahdehu la šarika leh." Ko posvjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha kojem niko nije ravan niti sličan. "Wa enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu." I da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. "Wa enne Isa abduhu wa rasuluhu." I da je Isa Allahov rob i njegov poslanik. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. I njegova riječ koju je dostavio Marijemu i duh od njega, to jest riječ kojom ga je stvorio kun, to je kun, riječ kojom Allah stvara i kaže budi i on bi. I duh od Allaha, to jest duša koju je Allah stvorio, a nikako nazvoni dio Allah, duša Allahova. Ne, nikom u slučaju. Jer Allah tabaraka wa ta'ala je stvoritelj svega. I on stvorio dušu i samu. I on džennet je hak. On džennet je hak. I ko potvrdi da je džennet istina. On nara hak. I džennem istina. Edhalahullahu džennete ala ma kane min al-amel. Allah će ga uvesti u džennet sa djelima koja je imao. Dakle, ima osnovu mjesta u džennet kod Allaha tebareke ve teala. A ta osnova jeste upravo ovo svjedočenje istinito i istinsko kod Allaha tebareke ve teala. U trećem hadisu kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, a hadis bilježi imam Muslim: "Inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah." Allah je zabranio da se jehennem skoji. Ono da ko kaže la ilaha illa Allah, yabtaghi bi zalika wajha Allah. Želeći time Allahovo zadovoljstvo. To je veoma važan uslov i o tome ćemo inshallah da progovorimo. A to je iskrenost srcu u ibadetu Allahu tebareke ve ta'ala. Iskreno prema njemu uzvišeno. Od Abdullaha ibn Amra, od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je Umar alejhi selam rekao svojim potomcima na smrtnom času: Amun se bi la ilaha illa Allah, naređuju vam la ilaha illa Allah, fe inne samavati sada, jer sedam nebesa, wal aradina sada, i sedam zemalja, la vudiat fi kifatin, wa la ilaha illa Allah fi kifat, radijat bihim, wa la ilaha illa Allah. Kada bi se i sedam nebesa u sedam zemalja stavili na jedan tak snage, a na drugi la ilaha illa Allah, preteglo bi la ilaha illa Allah. Kolika je važnost šehadeta. U drugom hadisu koji se zove hadisu Zutaha, spomenite kako bile li imami Tirmizi, imami Ahmed, svojom Mustadu ibn Mađu, ili Hakim i Bejhafi, da će Allah tabaraka wa ta'ala pokazati ljudima jednog čovjeka na kijametskom danu pred svim svojim stvorenjima i predstavit će mu 99 sigilla, to jeste knjiga u kojima su zapisana njegova djela, a svaki od tih sigilla, svaka od tih knjiga njegovih dijela su koliko mrdal dasar, koliko toga doteže. Tako mi reći Allah tebara tebara ta'ala, e kurčuru min hada fej'a, hoćeš li ti nešto od ovoga? E zanima će kete da ti el-hafirun, jesu ti nepravdu učinili moji pisari čuvari, oni koji su zapisivali tvoja djela, a ona će reći: Vala rabbi, ne, gospodaru moj. E reće odru, kad je da Allah pitati, tu imaš li ikakvu opravdanje za ova djela i postupke, a on će reći: Vala rabbi, ne, gospodaru moj. A Allah mu kaže: Bala inna leke indana hasanatan, ne, nego ti imaš kod nas veliko dobro djelo. Fa innahu la dhulma alayka al-yawm, danas tebi nepravde ili za tebe nema nepravde, niti za bilo koga drugoga. Fa nakhruju lahu bi taqatin fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Pa dadne da se pojavi jedan listić na kojem piše: svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik. A ovaj će reći: ja rabbi, ma hadihi l-bitaqatu, ma hadihi sijilla, šta znači taj listić, ovaj listić prema ovolikim knjigama mojih djela? A Allah će mu tebareke ve ta'ala reći: fa inneke la tuzlem, nepravda ti neće biti učinjena. Fa tuda u sigillatu fi kifa, pa će se postaviti, pa će biti stavljene knjige njegovih dijela na jedan tas vage, wal bitaqatu fi kifa, a ona listić na drugi tas vage, فقاست السجلات وثقلت البطاقة فأذكي شيء سبعون يتيج يغري ديرا أفرتغن ولا يستيج لا يسكن مع اسم الله مع اسم الله تعالى شيء نشتا من ربك تجري قد الله تبارك وتعالى إمنا لكن إذا رضا يجي لا إله إلا الله بغض ذاك جيري يمري zbog ovoga čovjek cijelokupni svoj život podredi Allahu tebareke ve ta'ala i bude mu predan i odan. U drugom hadisu se spominje kako bilježi imam al-Hakim od Abu Sa'ida al-Khudri radijallahu anhu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao nam Musa svome gospodaru tražeći od njega da ga poniči posebnom zikru, posebnom ibadetu, da Allah u tebara da ta'ala ibadet čini, pa da poniči riječima la ilaha illa Allah. A Musa alaihi salam reče, la ilaha illa anta innama uridu šaj'an ta hrsuni bihi. Nema drugog istinskog Boga osim tebe. Ja želim nešto što ću samo ja učiti, što ću ja samo znaći. I čime ću ti samo ja izbazu činiti. Ja mutalu ene samavati sebe. Pa mu reče Allah tebareke ve ta'ala, o Musa, kada bi sedam nebesa wa amiru hunna gajri i svihovi stanovnici osim mene, وَلَأَرَدَانُ سَبْعَ فِي سُفَّةِ i sedam zemalja bili na jednom času rade وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةِ a la ilaha illa Allah na drugoj strani rade مَا لَدْبِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ pretegle bi riječi la ilaha illa Allah. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem 13 godina svoje poslaničke misije. Dakle, većinu svoje poslaničke misije 13 godina od 23. U Mekki poziva ljude u la ilaha illallah. To se nije radi na tome da kažu poznali la ilaha illallah. Pozivili su mu i glas i čas. Pozivili su mu i metak. Pozivili su mu mnogo toga od ovoga svijeta. Što ili zbog čega bi danas mnogi, ja uzabila, prodali i prodali svoju vjeru. Pa je rekao, tražim od vas jednu riječ. A on misli da je samo dao riječ, pa nakon običnoj riječi. Pa im reče, tražim, kulu la ilaha illa Allah, recite la ilaha illa Allah, on kaže to neće. Znao su da to je obična riječ. Znao su da to nije radi u formalnosti, što danas mnogi među muslimanima mogu li nisu svijeti. Već da to radi o obavezi zbog koje se živi i umiri. Obavezi koja u glavine, što su ne samo Boga, nego života cjelokupnog čovječanstva do kijametskog dana. Neki mogu reći, to je to, govorite, to je istina, ali to mnogi da to neće svidjeti. Ali to nas nije briga, jer ćemo ipak pred Allahom polagati i on će nas pitati za svoja djela. I hoćemo da budemo Allahovi robovi, a ne robovi i svojih strasti, ni dunjaluka, ni ljudi i bilo koga drugog. Allah tabaraka wa ta'ala kaže inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Zaista Allah neće promijeniti situaciju jednog naroda dok oni sami sebe ne izmijene. Dok ne izmijene svoj odnos prema Allahu tabaraka wa ta'ala i njegovoj vjeri. Dok ne izmijene svoj odnos prema šahadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. To je sada istinski ne budu opravljeni i odavljeni u rješina i dok ne budu svoj život uredili prema ovome. Onaj ko se obaveže šahadetom na la ilaha illa Allah, takav se obavezuje prema Allah tebareke ve ta'ala i obavezuje se prema njegovim robovima i obavezuje se prema sebi. A onaj ko se ne obaveže šahadetom teškom se takvome. Šahadet je u stvari priznavanje istine. I to najveće istine koja znači la ma'buda bi haqqin illa Allah. Niko ne zaslužuje istinski da mu se ibadet čini osim samo Allah tebareke ve taala. Niko ne zaslužuje da se zbog njega žali i umire, da se zbog njega radi, da se zbog njega žalosti i raduje, da se radi sve na ovome svijetu osim samo Allah tebareke ve taala. Jer na prvom mjestu postane i odustane od svih vidova laži i zabluda, neistina i paganstva, strasti i nemorala, nevaljaština, poroka, to odustane od svega onoga što je u suprotnosti sa Allahovom vjerom. To je istinska opredjeljenost za din islam. I ovo neće nas Allah tebareke ve taala prvo pitat. Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma, kada bi se spomenuo ahiret, kijametski dan, jehennem, ne bi plakao. Ali kada bi se spomenuo kabur, zaplakao. Pa su ga pitali zašto, a on reče kabur je prva stanica čovjekova prema ahiretu. Pa kako mu bude to biće mu kad nije ili lakše ili teže. A trebite ti se pitanje postaviti. Koja je tvoja vjera? Koji je tvoj gospoda? I koji je tvoj poslanik? A to je to tam razin, nam razin u šahadetu la ilaha illallah. I onaj ko ne bude istinski zna i poznava la ilaha illallah. I njegove dužnosti i obaveze. I ne bude potomno radio. I koga radi se njega na odvrsti da kaže ispravan odgovor, takav neće moći odgovoriti. Lice nije će odgovarati. Čuo sam ljude kako govore to i to. Jer on nije bio ubijeđen. Jer on nije po tome radio. A sami su se bojali lice nije slabu napisnika. A mi se ne bojimo, mi smo sigurni, jel da ne osobila. Ako su se oni kao najbolja generacija toga bojali, kako to mi treba da imamo odnos prema svojoj vjeri. Zatim, da čovjek izgovara šehadet svojim riječima, da poziva druge u šehadet, da radi po tome šehadetu svakodnevno svome životu. Šest je temelja vjeru kao što poznajete, vjerovanje Allah, tabareke wa ta'ala, vjerovanje u njegove meleke, u poslanike, u objavljene knjige, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u sudbinu. A 70 i nekoliko je ograda ka imana, vjerovanje. Najveći je la ilaha illa Allah. Najmanji ukloniti crn s puta, a stid je dio imana. Dakle, i ovdje vidimo na prvom mjestu da se pojavljuje šahadet la ilaha illa Allah. Bez ikakve sumnje, znači bez ikakve sumnje i svjesni smo toga da onaj koji izgovara la ilaha illa Allah, ne znajući njegovo značenje, njegove obaveze, ne smo da šahada ta la ilaha illa Allah, ne radeći po tome, da taj jednostavno izvršava jednu formalnost od koje neće imati nikako koristi. U mnogim hadisima Allahovog poslanika ali i sato vesela obećava se nagrada džennetom onome koji izgovara la ilaha illallah i zaštita od džehennemske vatre onome ko kaže la ilaha illallah. S tim što to treba pojasniti. Ne radi se ni u kom slučaju o formalnosti. Al-Hasan al-Basri tumačeći ove hadise kaže من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال لا إله إلا الله عذاب يدرسي دون نصف لا إله إلا الله يقوم بجاء تعرفه في جنة يتمكو كاري فوق لا إله إلا الله فرنا في سلسلسلسلسل أسواد بن منذب كاري كذا سبقين تلي يقرم جنية لا إله إلا الله ناس أولاك وجنة أولاك يستطلقك أولي سمكي ناس إلا أسواد جنسة فأقول لا يستطلق جنسة ما يطلقش يوشش أقول لا يوشش يوشش izuzi su upravo ove obaveze. Dakle, nije to samo puto izgovaranje bez obaveza i dužnosti. I zato u kuranskim majicima ćemo naći hadisima Resula sallallahu alaihi sallam da se on imam pominje i dobra djela. On imam i dobra djela. Kako će biti imam ako nema svojih plodova? Islamski učenjaci spomenuli su sedam šartova, sedam uslova šehadeta la ilaha illallah, koji je svako dužan da ispuni. Znači dužno da ih znači pobrojati redom ili bez reda. Nego ti je dužno da radiš po njima, da ih pozdraviš na čelu. To je obaveza. Na prvom mjestu razlog za šehadet jeste znanje. Ako ne znaš šta znači la ilaha illallah, to jeste da šehadet la ilaha illallah znači odricanje svake vrste batila, svega što se vjeruje i obožava mimo Allaha tebareke ve teala. I da je šehadet la ilaha illallah priznavanje ubudijeta i ibadeta samo Allahu tebareke ve teala. Ako to ne znaš i nisi toga svjestan, ne znamni ti to što govoriš, to je tako izgovara do riječi i nama u sehi da bih hakim ovom jalemu. Koristit će samo onomu kojim svjedoči istinu znajući. Kako će svjedočiti ako ne znaš šta je la ilaha illallah? Kako će svjedoči da pokaš la ilaha illallah, a dok sada ti iskuće uradiš? Ono što je suprotno la ilaha illallah. Ne može uvjetniti se to. Kod nas dešavati? Inače, vjera će se nažalost pretvoriti kod nas kao u kod drugi što se pretvorila u puku formalnost, no obaveznost, jednostavno nešto čiji kostu vidiš, a od čega nema nikakvog rezultata. Jeste da je hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kažu u hadisu Muslimu men nankanehu wa ja'lamu ennehu la ilaha illa la dehal al dženne. Ko umri znajući la ilaha illa Allah, ušte u dženne. Znači obje uslov dženne. Ne puko izgovaranje. Drugi uslov šahadeta je to ubjeđenje. Znači ubjeđenje u šahadet la ilaha illa Allah. Da ne sumnjaš nimalo u njega. Da tvoj vjerovanje nije pretpostavka, da nije mišljenje, da nije stanja i sumničenje, već jasno i čvrsto objedinje. I zato musliman stalno uči Kur'an, što ga napaja imanom, čvrstinom, objedinjem, jekinom. Naše vjerovanje nije i ne smije biti kao vjerovanje lice mjera, koji kod prvog iskušenja padaju. Zato, zato su dobili ostavi na granici, gdje su bili objeđeni. Nadima, nadima. Vjerovanje, zapravo to nije vjerovanje, nastavlja vjerovanje u nekakvim sumnjama, pretpostavkama, hajdemo kako i ostali svijet. Ne može to tako. U hadisu Allahovog poslanika, ali i sada sam, koji bije isto, muslim, kaže, Rasulullah alaihi sallam sallam Eshhedu en la ilaha illallah wa ennu Rasulullah. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allah, jer sam ja Allahov poslanik. La yalqa Allah bihima abdu la yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fihima illa dakhala al-janna. Ti neće se susret Allahov rob s Allahom ne sumnjajući u to, a da neće ući u džennet. Dakle, jakin, ubjeđenje u kojem nema ni malo sumnje. Zatim, prihvatanje šehadeta. Ne samo da deklarišeš, nego da si ga prihvatio, da si opredijeljen za taj šehadet, da ga ne odbaciš i ono što šehadet sa sobom i za sobom nosi, da se ne ohrliš pred šehadetom la ilaha illallah. Allah ti naredio, tamo se gospodara piti njegovor, nema rasprave, Allah se pokori, nema odbacivanja, ni šehadeta, ni onoga što za sobom šehadet pomlači. Ne samo toga, koji raspravljaju o njegovom pitanju na njene želeći i sve dječi, ne treba govoriti o tim procesima, jer procesi su im jasni. Već treba govoriti o njegovu te bareće na teala. U njegovom je ličenu na šehadetu. Da se pokore i da o pitanju na vjere koje Allah je dvosmisleno objavio. Nema rasprave i nema izjebavanja. Zatim četvrti uslov jeste da smo pokorni tome šehadetu. Da to ne ostavljamo لكاج الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون إنه قدارة نتبوز الله تبارك وتعالى في الصبر ذاكين يرجشين ومن وجرهم حتى محكموك فيما سجر بينهم بس نبدو جمال ذاكوطة أسلموا وكانوا سوني سبوري نتبوز أن يمجلون برا شايفة يب إنني كتشي Jer ti to prihvata su ne prihvata, ili tražiš neći drugi, neći drugi, neći drugači su, nema ono, pa onda ću ih ne pokretiti za tahadu, mi ću sustav na uslov šahada ta la ilaha illa Allah. Dakle, da, to je što ti voliš, Boga pomože da nema što Allah voli, da ti je drago na što Allah drago. To je iman. To je praktični dio šehadeta la ilaha illallah. Peti uslov jeste da je čovjek iskren u tome šehadetu, da istinu govori tim šehadetom. Šehadet jeste istina. Ali šta znači istina? Istina je da ono što govoriš potvrđuje stvarno. Došli su mu naziti na tolu sallallahu alaihi sallam i kažu nešhedu im neke na rasulom. Svjedočimo da su ti poslanik. Je to već istina? Je to već istina? Nisu rekli istinu. Kako nisu rekli istinu? Rekli su mu svjedočimo da su ti Allaho poslanik. On jeste Allaho poslanik i Allah to svjedoči. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah zna ti njegov poslanik. Wallahu yashhadu inna al-munafiqina la kazibun. Ali Allah svjedoči da mu da lice nije lažu. Jer ne svjedoči šahadu. Jer kad zbogali, ali ne stane u tom srcu. A samim tim su dana iza toga šahadata la ilaha illallah. Wallahi da se moć živo uspostavi istinskog šehadeta la ilaha illallah, drugačije bi potpuno se predilo. Od politike, od ekonomije, od najpotpune stvari, vrlo je to od svega, na Boga Allah bi ga potčanuo i podnavio. Što kaže jedan od prvih generacija, tako mi Allah kaže, ja na svojoj zemlji očekam na pokorno koju učinim prema Allahu te bareke ve taala. I to je tako. I to je istina. Tento zavod stali i zamislite šta ti radio, šta ti skrivio, jer nada ne uđam. I on vrlo srcu ne čini. Tako je to mjeno. Ako ti je to ne svoju opomen prihvatili. Šesti uslov jeste ihlas. A to je da čovjek se ne pretvara u tome šahadetu. Da je u tome šahadetu u potpunosti predan Allahu tebareke ve teala muhlis. U hadisu koji bilježi imamu Buharija kaže Allahu poslanik alejhi ve sellem: es'adu nasi bi šefaati men kala la ilaha illa Allah khalisan min kalbihi. Men sretni ljudi u pogledu moj šefaata koji će najviše imati koristi od mog šefata na kijametskom danu, jer su oni koji kažu la ilaha illallah iskreno kako je sve. Predano Allahu te bareke ve ta'ala. Dakle, to je ta velika osnova. I sedmi uslov jeste ljubav prema ovome šehadetu la ilaha illallah. To jeste da čovjek ovo najviše voli na dunjaluku. En yekun Allah wa rasuluhu wa ahabba ilayhi mimma siwahuma. Da mu Allah i njegov rasul alejhi salatu vesselam budu draži od svega drugoga. Taj će osjetiti slast imana. Da voli njegovo ime, to ga isto tako. Istinsko, ljudsko bratstvo. Da ga voli zato što je napravo na putu. Ne da je interesa što je u većini slučaju na nas među ljudima prisutno. Ne da samo ima Allah to barke wa ta'ala. To je ta jedna velika osnova i neki još postavljaju osmi uslov, a taj uslov kaže da čovjek zanijeće sve ono što se obožava i čemu se ibadu čini i pokorava njima uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala, svakako da je to saznan u šehadetu la ilaha, to jeste nema drugog istinskog Boga, to jeste sve drugo čemu se pokorava i ibadu čini, sve to lažno, sve to izmišljeno, samo zaslužuje ibadu illa Allah, Allah tebareke ve ta'ala. Jer ako jedan dio šehadeta prihvatiš, a to je illa Allah samo, što neki hoće sam, illa ja, što je najspravno, to nije u redu nikome slučaju. Jer i dalje sam malo ne vrijedi na koristi, ako se prije toga uči odrekao i šeitana, i šeitanske partije, i šeitanovi sljedbenika, i svega ono da su se obrzava, malo ili uzavlja to barake wa ta'ala. Dakle, ja budem lahe, a ja ovo dobro činite, da uko vam morate šuku bih šeha, ne činit ćemo šir. Jer ako se šir učini, propa došle sva ljudska djela i onda ti je bez koristi ono što činiš. Ovo su samo neke od riječi koje smo dužni da širimo među ljudima, da se na njih podsjećamo, da po njima radimo, da ih utkamo u cjelokupni naš život. Ovo je jedan od najvažnijih temelja naše vjere i ovo nam je i odgovor u pogledu nekih koje vidimo da su u jednom vremenu se prihvatili vjere i pridržavali, a onda popustili, zato što temelj nije bio jak. Pa kada su vjetrovi i oluje zapuhali, onda se to znanje brzo zaljulja i bude nestabilno. Ovo i se kako treba učvrstiti. I na ovo se posjećati i trećina Kur'ana ovo govori kul huvallahu ahad, to je trećina Kur'ana. Druga trećina su propisi, a treća trećina su kazivanja, moralni odnos prema ljudima i tako dalje. Molim Allah te bareke ve ta'ala da nas učini od onih koji žive i rade po onome na čemu je bio Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi, da nas učini od onih koji izvršavaju cilj i svrhu svoga života na ovom svijetu, da nas učini od onih koji istinski pojmaju šehadu, kojemu rade i za njega se zalažu. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi našeg brata Hafiza na ovakvom iscrpnom predavanju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da on ove riječi nađe na vagi dobrih djela, a da ne bi znači uzmali vrijeme sada vama, dajem mogućnost da postavite pitanja, najprije ona pitanja koja su vezana za samo predavanje, odnosno za večerašnju tumačku, a onda ostala pitanja, jer nam je još do opšana preostalo sasvim malo vremena. Pobudite. Sam smo rekli da je to dan bilo istočno, pa vjerovatno da toga nema pitanja, nema jasnoća. Dobro, ako nema pitanja, molim Allah subhanahu wa ta'ala da i vas nagradi, da vas učešće i da stavite na vagu vašeg dobrog djela.